بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. بعد موضوع تزهيد من الدنيا الله عز وجل تسلی میده پیغمبر خودش را صلی الله علیه و سلم در مقابل یاوگویی های مشرکین. مشرکین نسبت به رسول الله میگفتند، همدیگر را تسلی میدادند، میگفتند که نگران نباشید فردا که از بین بره، از این دنیا بره، پشت سر خودش پسر نداره، ابتر است. ابتر یعنی دنبوریده، کسی که فرزند پسر داشته نباشه. ازا میره و این نهضتش هم خاموش میشه، راهش هم ادامه نمییابد، چون فرزند انسان مسیر انسان را ادامه میده، غافل از این که تمام اصحاب و یاران تک تک فرزندان رسول الله بودن و همه رضی الله عنهم این نهضت را ادامه دادن و دین را به هر وبر و مدر رساندن، به هر خانه گلی و خانه پشمی رساندند. پس اونها می گفتن که این فردا میره، الله عز و جل در عوض به پیغمبر خودش مژده داد، بشارت داد، انا اعطیناک الکوثر، ای پیغمبر ما به تو کوثر دادیم. کوثر، برای کوثر خیلی تفسیر ذکر کردن، ولی ما از این دو تا، این از این همه تفاسیر دو تا را ذکر می کنیم که راجح تر و قوی تر هستن. کوثر عموم مفسرین میگه حوض کوثر، و بسیاری از آیات و احادیث هم شاهد است که مراد حوض کوثر است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حوض کوثر را تعریف کردند که دو منطقه دور را نام بردند در یمن که از اون منطقه تا اون منطقه هست، از ایله تا عدن فرمودند یا از عدن و جای دیگه نام بردند. فرموده اینقدر وسیع هست، یعنی دو شهر شما بگیر مثلا از اینجا بلا تشبیه تا مشهد، دو شهر دور از هم را رسول الله نام بردن. فرمودن کوثر اینقدر بزرگ هست اون حوضی که الله عز و جل به من داده و اطرافش ظرفهایی هستند، آنیه هستند مثل نجوم، مثل ستاره ها می درخشند و هر کسی میاد از من اجازه میگیرد از این آب کوثر که آب حیات است می نوشد. لذا بعضی میگن مراد از کوثر همون حوض کوثر، اما شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله کوثر را تفسیر میکنه به خیر کثیر. خیر کثیر که بگه شامل حوض هم میشه، شامل بقیه انعاماتی که الله عز و جل به پیغمبر محبوبش عنایت فرموده هم میشه. الله میفرماید انا اعطیناک الکوثر، همانا ای پیامبر ما به تو کوثر دادیم، فصلی لربک وانحر، پس تو وظیفه‌ت را انجام بده، هم عبادت مالی هم عبادت جانی، فصلی نماز بخوان برای ربت، برای کسی دیگه نخوان، وانحر قربانی بکن، قربانی بکش برای ربت، یعنی هم جان و هم مال برای خدا باشد. ان شانئک هو الابتر، همانا دشمن تو او هست دنبوریده. ببین امروز برای ما ثابت حداقل اون بدبخت ها مردند و رفتند، حالا اونا هم بهتر میدونند چون اینا وارد دنیایی شدند که اونجا بیشتر حقایق را میبینند، ولی برای ما ثابته که اونها همه دنبوریده هستند، نسل اونها هیچ معلوم نیست. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم اولا دینش، اونها بخاطر دین این حرف را زدن، دینش تمام دنیا، گوشه گوشه دنیا، هیچ قاره خالی از دین پیغمبر نیست و هر جا نام نامی رسول الله و ذکر بلند رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، هر جا اشهد ان لا اله الا الله است و اشهد ان محمد رسول الله است و هر کسی افتخار میکنه خودش را اولاد پیغمبر بگه، تو هر قومیتی هست، تو عرب هست، تو عجم هست، فارس هست، ترک هست، ازبک هست، بلوچ هست، پاکستانی هست، همه در همه جا میبینیم میگن ما ساداتیم، ما از اولاد پیغمبریم، یعنی اون طور که اونها میگفتند. الله بهتر میدانه حقایق را، ولی قطعا بسیاری از انسان ها از نسل و از اولاد پیغمبرند. بس اونها واقعا دنبوریده شدند، و نسل رسول الله صلی الله علیه وسلم ادامه یافت. امروز هیچ کس نمیدونه که اولاد ابو جهل کیا هستند، اولاد نظر ابن حارث و عقبه ابن ابی معیط و این سرداران کفر کیا هستند.